I tak oto znamy prawie całą już płytę. Nową płytę Confusion Project Primal, a to jest, jak Państwo wiedzą, suita. Dlatego tak wszystkiego słucha się po kolei fantastycznie poszczególnych utworów. Dziś monolog drugi, Lost, monolog trzeci, Upstream i The Wind and the Stone. Tak to wszystko wymyślił Michał Ciesielski, lider tria, pianista, a towarzyszą mu na gitarze basowej Piotr Gierszewski i na perkusji Adam Golicki. Płyta pewnie niezbyt daleko odłożona przeze mnie i wrócę do niej pewnie jeszcze nie raz. Tak jak i do następnego albumu, który kończył nasze ubiegłotygodniowe spotkanie w audycji Teraz Polskie. Joachim Menzel, jego kwintet. Album nosi tytuł Artisena. Thank you. Thank you. Polonez Amol. Tak się zaczyna nowa płyta Joachima Menzla i jego kwintetu. To może przypomnę, Joachim gra na fortepianie i na lirze korbowej, Weronika Plutecka na skrzypcach, Szymon Nika na gitarze, Paweł Wszołek na kontrabasie i Szymon Madej na perkusji. Joachim Menzel będzie moim gościem w audycji Mało Obiektywnie w najbliższy piątek. To będzie już nasze pierwsze czerwcowe spotkanie z piątku na sobotę w Trójce i o tej płycie, która powstawała dość długo, bo nagrywana była w grudniu 2015 roku. Tak, to już tyle czasu minęło. O tej płycie Joachim Menzel w Trójce Państwu opowie. Jak to się nam czasami zdarza w audycji Teraz Polskie, zmiana nastroju nastąpi. Płyta mała, chociaż zawierająca 7 utworów, płyta mała i w dodatku cała po angielsku, ale artyści jak najbardziej nasi, krajowi, poznańscy. Drunk love, just a little bit crazy, and from time to time only, won't you like it drunk here once glass, a chai one's love, between a first and next glass. You are the one, I don't need to explain, that I want you like get drunk here once glass, oh chai one's love, between the first and next. Just a little bit crazy, and from time to time only, won't you like it drunk at one's glass, a chai one's love, between the first and the next. Take her for granted, she's having hard time. Don't misunderstand her, don't play with her mind. treat her so gently. It will pay you in time. You got to know she's a sensitive kind. Tell her you love her each and every night. And then you discover she will treat you right. If you believe, I know you will find there ain't nothing like. She's a sensitive kind. Take her for granted. She's having a hard time. Don't misunderstand her and play with her mind. Treat her so gently. It will pay you in time.